इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखं अपि ये संपयोगो दुःखो पिये विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तं पि दुःखं संखित्तेन पंचुपादान खंधा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं यं अरिय सच्चं यायं तन्हा पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयत्थीदं कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधं अरिय सच्चं यो तस्सायेव तन्हाय अशेष विराग निरोध चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं अयमेव अरियो अट्ठंगिको मक्को सेयत्थिदं सम्मादिद्धि सम्मासंकप्पो सम्मावाच सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मा समा